wciągająca, transowa wersja tej kompozycji Hobo Blues. Przed laty John Lee Hooker, a dziś Hugo Reis i Michelangelo Russo z płyty John Lee Hooker's World Today. I możemy Państwu obiecać, że tak jest do końca tej płyty. Album ukazuje się 19 maja. Proszę sięgnąć. Nawet jeśli nie są Państwo, powiedzmy, fanami Hookera, to te wersje, te interpretacje takie właśnie utopione w sosie ambientowym, trochę eksperymentujące, są bardzo ciekawe, bo to jest taki złamany blues. No, blues, a nie blues do końca. I to w tej płycie podoba mi się najbardziej. To teraz będą akcenty polskie, chociaż bardzo przewrotne. Przewrotne do tego stopnia, że wykonawca, którego posłuchamy za moment, no, znalazłem informację o tym, że jest z Polski. No to świetnie. A-Y-Y-A, Aja. No to typowe imię polskie. Typowe zdecydowanie. Oczywiście. Nazwisko również. Na pewno skrót od jakiegoś również typowego nazwiska albo imienia. Mamy przecież bardzo dużo imion i nazwisk zaczynających się na Y, prawda? Bez problemu. Natomiast mój problem polega na tym, że ja niewiele wiem o tym artyście. Poza tym, że jest Polakiem lub Polką. Dlatego, że no, kompilacja Mono No Aware, wydana przez wytwórnię Pan Records, wytwórnię kierowaną przez Billa Kuligasa, bardzo zasłużoną w dziedzinie takiej poszukującej muzyki elektronicznej, no, tych informacji nie podsuwa. Nie podsuwa szczególnie dużo na temat poszczególnych artystów. Mamy tutaj znanych z katalogu Pan na kompilacji twórców takich jak Helm czy sam Bill Kuligas, no ale gdzieś jest ten Aja czy ta Aja i to jest naprawdę jedno z najciekawszych nagrań na tej ambientowej, wyciszonej, ale bardzo, bardzo ciekawej od strony myślenia o dźwięku już bardziej nawet niż o brzmieniu płyty. Posłuchamy za moment utworu Second Mistake. Ja tylko może wtrącę tutaj, że być może, a wręcz jestem przekonany, nasi słuchacze wiedzą, kim jest Aja. Nie, to wtedy proszę do nas napisać hch@polskieradio.pl i my się dowiemy. Mam nadzieję, że na przykład Zajx odnajdzie Aję i wypłaci mu lub jej honorarium. Oczywiście, jeżeli podpisał umowę wcześniej. Jeśli podpisał umowę. Chociaż to niemiecka składanka, tam mają bardzo duży porządek w papierach, z tego co się orientuję. Musi mieć podpisane, ale pewnie dostanie w innej walucie. A potem Fischerle, czyli Mateusz Wysocki, warszawski producent muzyki elektronicznej, którego nagrania już prezentowaliśmy Państwu parokrotnie. Niedawno wyszła nowa płyta wydana przez oficynę Czaszka Records. Też taką trochę jedną nogą za granicą, bo ta wytwórnia to jest w zasadzie wytwórnia, polska wytwórnia w Szkocji. Mam nadzieję, że jestem precyzyjny w tym momencie, bo to jest firma, która działa tam, ale wydaje, kierowana jest przez Polaka, wydaje płyty polskich artystów w dużej części przynajmniej. No skoro jeździmy na wyspy, to jedziemy tam po to również, by wydawać płyty. No właśnie, a propos jeżdżenia, to Mateusz Wysocki zainspirował się przy pracy nad płytą Post-Functional Dub Objects pewnym wydarzeniem, które może się wydać na pozór banalne, albo nawet takie dziwne, trochę i śmieszne jednocześnie, bo podróżował autostopem i zabrał go ktoś, kierowca, który miał dość potężny problem z mówieniem. Jak to opisuje artysta, mówił w zwolnionym tempie. Po prostu zacinał się, ale w długo przeciągał sylaby. W Polsce. I tenże kierowca chciał koniecznie mu opowiedzieć o różnych mijanych miejscach. Ale zawsze jak opowiadał, to miejsce już było daleko za nimi. Mhm. I Wysocki postanowił, że coś takiego można spróbować opowiedzieć muzyką. To, że no, w zasadzie coś się wydarzyło. Nie, ale to już było, to już jest za nami. I może ta konwencja lekko dubowa, taka minimalistyczna, w jakość rzeczywiście to odtwarza. W każdym razie proszę się zapoznać z całą płytą, my tylko fragment zatytułowany Palto Fischerle, a wcześniej wspomniany Aja Second Mistake. To już było, tak? Palto. Czyli już było, a teraz już jest tak. Po palcie. A za chwilę już nie będzie tych utworów, tylko my będziemy. Thank you. Słuchaliśmy AI, utworu Second Mistake z kompilacji Mono Nowhere, a następnie Fischerle, czyli Mateusza Wysockiego w utworze Palto z jego nowej płyty Postfunctional Dub Objects. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres we wszelkich sprawach muzycznych. Z niepokojem spoglądam na zegarek. Mówiłem, że tak będzie. Ale mamy czas, przecież jest długi weekend. Ale tak jest zawsze, co tydzień, że ta druga godzina strasznie nam się kurczy. Szanowni Państwo, jeśli nie wiedzą Państwo, kim był ten artysta, René Costi, to proszę naprawdę się nie martwić. My też odkryliśmy go zupełnie niedawno. Thank you. Tak, to on. Belk, wykorzystujący syntezator Muga w latach 70. To już jest, no nie chcę powiedzieć, że to jest egzotyczne zestawienie ze względu na to, że syntezatorów nie było w Europie, ale no, sceny belgijskiej tamtego okresu nie wyobrażaliśmy sobie w ten sposób, mam wrażenie. Ja mam wrażenie, że ten gentleman pojawił się u nas przy okazji takiej składanki Funky Chicken, która została opublikowana w 2014 roku. Ale myśmy wtedy nie jego utwór prezentowali. Być może nie jego, natomiast na pewno w koloniach francuskich ja państwu prezentowałem René Costiego i jego utwór Ostinato Bass, bo to była taka pozycja absolutnie obowiązkowa, jeśli chodzi o lata 70. i być może także Scrabble, bo to jest utwór z historia, która właściwie została napisana trochę później przez innych artystów. Ale o co chodzi? Otóż kompozytor, aranżer, dyrygent, ale przede wszystkim skrzypek René Costi. Urodził się w 1918 roku, zmarł w roku 1997. 21 kwietnia minęła 20. rocznica jego śmierci i myślę, że z tej właśnie okazji pojawił się podwójny zestaw, który jest kompilacją 21 jego utworów, w większości pochodzących z lat 70. 21 pozostawił ponad 400, kilkadziesiąt płyt w Belgii jest instytucją, chociaż zawsze gdzieś balansował na drugim planie. Być może jego muzyka była znana, natomiast on sam nie do końca, bo nie lubił się afiszować, był takim człowiekiem trochę drugiego planu. A postać niezwykle interesująca, choć no, tajemnicza. Gdy szukamy informacji o René Costi, to wychodzą wyłącznie jego płyty, wychodzą jakieś tam spotkania, koncerty, natomiast biografia, życie nie do końca jest znane. Klasycznie wykształcony skrzypek, powiedzmy, który zainteresował się jazzem w pewnym momencie. Znaczy, no tak, my go już z tego okresu znamy. No, nie wiem, czy zachowały się jakieś nagrania, gdzie on gra. Ja nie gra znam, natomiast ciekawe jest to, że kończył rzeczywiście konserwatorium w Brukseli. Następnie założył kwartet smyczkowy. Kwartet królowej Elżbiety. Królowa Elżbieta podarowała mu Stradivariusa, na którym grał. W związku z tym wydawało się, że jest to absolutnie fantastyczna kariera. Po czym zainteresował się inną muzyką i ta klasyka gdzieś tam zeszła na inny plan, na drugi plan, chociaż zawsze była obecna w jego domu. Informacji jest mało o nim, ale we wkładce do płyty, którą mamy dzisiaj dla państwa, opowiada trochę o swoim ojcu syn Michel Costi i to, co opowiada, jest absolutnie znaczące dla tego człowieka. Otóż Michel Costi mówi tak: gdy wracałem ze szkoły, po południu na drzwiach pracowni mojego ojca wisiała kartka cisza. Oznaczało to, że ćwiczy ze swoim klasycznym kwartetem. Następnie wszyscy później jedli obiad. Wieczorem przychodzili koledzy jazzmeni. Około północy nie można było w domu niczego zobaczyć, ponieważ był taki smog papierosowy, że trudno było rozpoznać twarzy zaproszonych gości. Około drugiej nad ranem dżentelmeni schodzili do matki Michela, czyli żony René Costiego, i prosili o coś do jedzenia i mama serwowała steki wyłącznie produkcji domowej. Około czwartej kończyła się impreza słuchaniem rekwiem Gabriela Fauré. Na full, absolutnie. Tradycyjnie po 20 minutach przyjeżdżała policja. Nie było jeszcze Slayera. Oczywiście. Przyjeżdżała policja i prosiła o zamknięcie okna, ponieważ no, sąsiedzi jednak chcieliby spać. Więc oni zamykali te okna. Przed siódmą René Costi był już na nogach, słuchali Bacha w domu, o siódmej śniadanie, o 7:30 przychodzili pierwsi jego studenci. O godzinie 10:00 miał już zarezerwowane studio radiowe, w którym nagrywał swoje utwory. Później biegł do studia telewizyjnego. Następnie miał kolejne próby z muzykami jazzowymi. Przychodził do domu, kwartet i tak dalej, i tak dalej, z rekwiem i stekami w nocy. No, więc jeżeli tak wyglądało jego życie, to możemy zapętlić, wszystko. Tak jak tak zapętlano jest. Fragmenty jego utworów po wielu latach, to możemy zapętlić ten jeden dzień z życia, czy dwa dni z życia René Costiego, a państwu po prostu zaproponować jeszcze dwa utwory z jego kolekcji. Expectancy, Collected Library Music, tak się nazywa płyta, Danger i Automatism. René Costi i jego orkiestra. René Costi ze swojej kolekcji 400, powiedziałeś? Tak, ponad 400 nagrań pozostawił. Z której wybrano 20 mniej więcej i my teraz dzięki temu poznajemy, no w zasadzie wierzchołek Góry Lodowej nam się dopiero pokazał w tym momencie. Mamy tutaj, jeśli chodzi o twórczość tego kompozytora. Reprodukcję jego dyplomu. Skrzypka z Konserwatorium Królewskiego w Brukseli uzyskał diplom de virtuosité violon. No kiedyś skrzypek. Można było dostać po prostu dyplom virtuozerii, nie trzeba tak było jest. Zostać okrzykniętym przez krytyków tylko albo przez publiczność. Dostawało się papier i już. Papier i, i dokładnie jest problemu. Data, proszę Państwa, 7 grudnia 1935 roku. Tak jak opowiadałem, René Costi grał wtedy już w kwartecie Królowej Elżbiety, miał fantastyczny instrument. Nadchodzi wojna i tutaj syn opowiada też taką historię, która na szczęście dobrze się zakończyła. Otóż kiedy w Brukseli zastrzelono wysokiego urzędnika niemieckiego, naziści zażądali, by kwartet zagrał na jego pogrzebie. Costi odmówił i skazano go na śmierć. Ale doszło do jakiejś pertraktacji, do negocjacji, do końca nie wiadomo, co tam się zdarzyło i Costi postawił warunek. Kwartet zagra, ale za kurtyną, nie będzie ich widać. Zabrzmi tylko muzyka. I Niemcy na to się zgodzili. Coś musiało być chyba pomiędzy, ponieważ po wojnie jego szwagier posądził go o kolaborację z Niemcami, ale ten proces bardzo szybko się zakończył i René Costi został absolutnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. No ale to też jest taka historia, ciekawostka podana przez syna. No a później to już jazz, klasyka, zamówienia radiowe, zamówienia telewizyjne, no i przede wszystkim pisanie muzyki do bibliotek dźwiękowych, bo to było dla niego najbardziej interesujące. On tutaj mógł poszaleć i mógł wykorzystywać w latach 70. syntezatory, mógł wykorzystywać swój big band. Ale to też było powodem, że jego nazwisko nie było znane, ponieważ jego muzyka komponowana przez niego pojawiała się na kompilacjach właściwie anonimowych, takich jak Chapel Mood Music, część, nie wiem, 1, numer 2, 28, 25 i dopiero gdzieś tam w tle pojawiło się małymi literkami nazwisko Costi. Ale paradoksalnie sprawiło później, że znów był znany. Tak, pod koniec lat 90. Ta jego praca nad muzyką, nad bibliotekami muzycznymi. Ale wiesz, jaki paradoks był, że umarł 21 kwietnia 1997 roku, a w październiku ukazał się ten utwór, który spowodował, że nagle sobie o Costim wszyscy przypomnieli. Dobrze, ale najpierw posłuchajmy oryginału, bo tutaj trzeba od razu powiedzieć, że zadziałał taki mechanizm klasyczny w wypadku nagrań hip-hopowych, nagrań z kręgu muzyki elektronicznej, trip-hopowych, bardzo popularny nurt w Wielkiej Brytanii, szczególnie w latach 90. Czyli producent, DJ znalazł fragment, jakiś tak zwane breaki, to mówi się o tym, nazywa się to breakami, to są fragmenty instrumentalne utworów różnych, z których można wyciągnąć pętlę rytmiczną i wykorzystać w nowym utworze. To jest podstawa, w zasadzie fundament hip-hopu od połowy lat 70. I zawsze zadziwiającymi drogami, zadziwiającymi ścieżkami docierają do hip-hopu czy do innych gatunków współczesnych te sample. Bo to są często sample z utworów, które są zupełnie gdzieś w innej stylistyce. Liczy się tylko ta linia perkusji, ewentualnie całej sekcji rytmicznej z linią basu. I tak było w wypadku utworu Scrabble René Costiego, utworu, który oczywiście był chyba inspirowany grą. Grą w Scrabble, ponieważ ojciec Costiego, notabene klarnecista, a jego dziadek był trębaczem, uwielbiał grę w Scrabble. Gdy odkrył, że coś takiego istnieje, to obkładał się słownikami, wymyślał, zmieniał litery, kombinował i stąd Scrabble. To najpierw gramy w Scrabble z René Costim. Thank you. René Costi i utwór Scrabble. To jest no, zarazem utwór, który mu nie przynosił sławy jako taki przez dłuższy czas, dlatego że był utworem skomponowanym do biblioteki. Oryginalnie pojawił się w roku 1972 na takiej płycie Chapel Mood Music Volume 26. A jednocześnie w roku 1997, niestety już kilka miesięcy po śmierci René Costiego, to zainteresowanie mu przyniósł i to zainteresowanie takie bardzo mocne, niezdrowe zainteresowanie, niezdrowe podniecenie, takie jakie wywołuje pojawienie się nowego pomysłu, nowego sampla, nowego breaka popularnego. I co wtedy się okazuje, że wszyscy chcą z niego korzystać? Wszyscy chcą korzystać. No, to jest taka przynajmniej była zasada. No, w latach 70., 80., może w 90. było to już takie mniej emocjonujące, bo tych przeróżnych sampli, przeróżnych breaków w utworach krążyło mnóstwo. No, ale mamy postać Howiego B., producenta brytyjskiego z Glasgow, który jest w roku 1997 jest no, jedną z takich najpilniej obserwowanych osób na całej scenie klubowej. On jest już po nagraniach z Björk, produkował jej utwory. Jest po nagraniach z Brianem Eno i z członkami grupy U2, taka płyta Passengers Original Soundtracks. I nagrywa właśnie album Pop z grupą U2. Także postać, można powiedzieć, w 1997 roku z tych takich najgorętszych w całym biznesie muzycznym. I ukazuje się jego solowa płyta Turn the Dark Off i na tej płycie w utworze Switch pojawia się nic innego jak właśnie ten fragment wysamplowany w początkowej sekwencji tego motywu perkusyjnego, który się pojawia na początku utworu Scrabble. No ale nie jedyny on wykorzystał ten sample i ten fragmencik. Później... nie jedyny wykorzystał René Costiego, tak powinniśmy powiedzieć. Tak, tak. Pojawiały się oczywiście sample z innych utworów René Costiego w jakimś późniejszym okresie. Natomiast przede wszystkim utwór Scrabble żył drugim życiem przez, no myślę, że ładnych 10 lat. Samplowany przez kolejnych artystów. Grupa Fila Brasilia wykorzystała ten utwór w swojej kompozycji DNA. Wykorzystywał go DJ Qbert, taki no, jeden z najbardziej cenionych DJ-ów hip-hopowych. Fat Joe, do tego Madlib. No i wreszcie jeden z najważniejszych producentów amerykańskich, takiego młodszego pokolenia, niestety nieżyjący już, zmarły przedwcześnie, Jay Dilla, który współpracował z Madlibem, więc być może od niego usłyszał o René Costim, a być może samemu znalazł gdzieś na jakichś starych winylach utwór Scrabble. W każdym razie posłuchamy i tego klasycznego już utworu, choć przetwarzającego tylko motyw z belgijskiego artysty, czyli Howiego B., utworu Switch, a później utworu Fuck the Police, Jay Dilla, rok 2001. Expressed on this recording are solely those of the artists, and by no means do we encourage or condone violence against law officials. It's for you. It's for you. Yeah, it's for my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. 1, 2, 3, fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga. Damn right, I'm. We could lose a few of them. We got enough of them. My niggas on the corner, they be diving and dunking them. Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real. And see, now we got these fake cops. They thought he had a gun. Made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busted from illegal business? They out of control. They out of their minds. They pulling you over. They hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad when they can't find none. Stupid. Don't you know they have been at the stash box? The EV in it, need a key to get in it. In the offended people suck my balls. All y'all off the wall, get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go. Don't say damn, just say whoa. Get it up, Mojo, baby. Fill it up, hey. count of three, say fuck the police. One, two, three, and fuck the police. Yeah, don't they know what's dangerous in these streets? Don't they know what's dangerous? Grow deep, nigga. We OGs fill up the whole Jeep, nigga. Hell with the flows and there with the beats. Hell in the Rover, it's over homes, the hold these. The reason we hold things is no peace in the streets with the police in the streets. Yo, it's cops to old niggas, though, for O's and keys. It's more than the beef with the 5-0 in the streets with the 5-0. It's a game of survival, dude. Now tell me, who protects me from you? I got people who buy texts and weed from you. And all a niggas see in the news is cop corruption. Niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped and the cops pull out Glocks and bust them. Y'all need to get shot for nothing. Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa. René Costi, ale jako kompozytor, współtwórca niejako z utworów innych wykonawców. Najpierw Howie B i Switch z takim bardzo mocno przetworzonym motywem perkusyjnym z utworu Scrabble, a później trochę dłuższego sampla. No tutaj powiedziałbym garściami całymi. Tak, razem ze skrzypcami. Tak, wszystko było. W utworze Fuck the Police. J.D. Lee opatrzonym takim wstępem, że nie zachęca do przemocy wobec i tak dalej, państwo to słyszeli, więc ten taki pełen przemocy tytuł należy wziąć gdzieś tam, potraktować z dystansem. René Costi zamknie też nasze dzisiejsze spotkanie. Costi nazywany był belgijskim Stefanem Grappellim, wirtuoz, skrzypiec, który w pewnym momencie porzucił muzykę poważną, zajął się zupełnie czymś innym. Na początku lat 80. po śmierci matki zaczął się wycofywać. Ponoć nie wierzył absolutnie w nośnik kompaktowy. To według niego miało zabić muzykę. Grał, nagrywał już coraz rzadziej, zmarł 21 kwietnia 1997 roku. Na zakończenie musimy koniecznie wysłuchać kompozycji Ostinato Bass, bo to był hit w roku 77, singlowy, który w Belgii ponoć sprzedawał się w tysiącach egzemplarzy. No a później odrobina schizofrenii, tak właśnie zatytułowany jest ten utwór, bo taka troszeczkę schizofreniczna była ta kariera René Costiego. Wykopaliska, archeologia muzyki popularnej dziś w HCH, no ale to są te najlepsze momenty w ogóle, kiedy odnajdujemy kogoś takiego jak René Costi, kogoś takiego jak Midori Takada, jak zespół Non-Band i tak dalej, i tak dalej. Za tydzień ciąg dalszy, zatem proszę być razem z nami, a za dziś już dziękujemy. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.